تو هوای گرم بندر توی بازار خورم شردی رمت با ناشناسی نفسام در نمیاد قلب ما ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه اون غریبه کیه باده چی میگه به چی میخواد چی میخواد اینه که ریبونه اصلام هرچی دارم مال تو نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا بات میمونم والا قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات قربونت برم الهی قربون جفت چشات اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم روزی صد هزار دفعه برای چشمات میمیرم برای چشمات میمیرم شب سید عباس بیا و رحمی بکن به این دلی که تنهاست دست و دست نکن ننه دختر داره میپره مرگمو کاری بکن عشقمو داره میبره اینه که ریبونه اصلا مرچی دارم مال تو نفسم توی تو دختر همه دردات مال ما میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا